کانا باب لا نکرتن مفردتن تبنا علی الفتح نخلا رجل فی الدار دہا ترین چیا اہا اسم دے لا علی تین سے جنس منصوب بھی نصب یہ بھی یا اہد پر افیشل تین درے کم یا لیبی بھی یہ بھی علی بھی بل نکیرا بھی بل مزار مزار مزار اے دا کوئی دو فائدہ تاو بوسی میں دیکھا نا چھے تو رے مثال کدا سے بھی چی یا لی آ بھی سشتے بھی نکیرا آ بھی کو آدریام شرط نہیں بشے آدریام شرط یعنی مضاف یا شبے مضاف مفرد بھی ہم زکا ایس روشہ دے بھی چھے امکانا بادلا کچیری بھی ورس دلانا سر دیکھا نا نکرتن مفردن نکرا مفرد بھی سشتے بھی نکرا مفرد بھی نکرا خوبی دا خوبی سای مفردہ مفردہ مقابلہ دے مضاف دے شے مضاف شے یعنی مضاف شے بھی مضاف نہیں کتسنیاو جمع بھی آدھاوی چی دی تشوہ کھانا نزائی چکنو دے دیکھا نا کہ چیری بھی اسے دیالانا نکرا مفردہ بے تبنا علی الفتح ہے بے جانے منیب گدہ والا شکل شامن ہے بے تبنا بے آخا اسم دیالا چی دا بے دیکھا نا آم آباد دیالا چی دا آم منیب گدہ والا شی ففتحا من تشوہ کھانا یہ فتحنا مراد ادا دیکھا نا چھپا علامہ دے نصب ہوں سر کے ممری بگر روشی پا علامہ دے شام ہوتے علامہ کا کو دے نصب فتحا ہوا خب مجھے فتحا ہوں دے بھی کہا اب یا یہ مقبلہ مکتوفہ دے تو یہ مندے دے مندے کہا پا یہ مقبلہ مکتور مندے تشوہ کھانا دانا کھا مثال کبھی نخلا رجل فی الدار سوچو دیکھئی لا یہ دو تک یہ دا ہمسن دلے چھ دو غسے دو خول دے غلانہ چھ دن سدارا جول دا جلی یادا تھا نا اونا کرا یادا کو مضاف ندا مضاف شے مضاف ندا مفرد دا تھا نا این تو دکھے دا منی فتحا کن لا رجلا سد دا رے منی پچا من دا دان کے مثال کا خبر دکھا نا لا سر دکھا نا غلامائین لکھا سرکے غلامانے غلامائنے تسنیہ رو تھا نا یہ تسنیہ نصف بچا سا رہے نبتہ آج بے مونی پو یہ مقبل رہا لا غلامائنے لکھا چکے نام زکا یا مثال کا لا مسلمینہ لکھا چکے یہ جمع منسلے میں نصف بچا سا رہا لا مسلمینہ اس کو بیدہ تھا نا یہ فتحنا خلیصہ فکھان دم ہو رہا تھی بیدہ تھا نا یعنی چھے آہا علامات نصبی جی پھر دیکھنا آکا بیانو سے فتحہ دوں دے بیانو مونی فتحہ دوں دے ایسن طبقہ سے کانو سے پو یہ مقبلہ مختلف ہوں دے بیانو مونی پی یہ مقبلہ کانو نصبی بے یہ مقبلہ مختلف ہوں دے مونی پی شاہ دوں دے پی یہ مقبلہ مختلف ہوں دے پھر دیکھنا وإن كان معرفة أو نكرة مفصولا بينه وبين لا كان مرفوعا إذا دور ایک نو دے کنا دے کنا دے تو شاید چ مثال کا احد ویام شرط نہیں بشا دوام شرط نہیں ہو مثال کا چنا کرا ہو نکران تری معرفہ دی یا داسی وی دے کنا چ دا والا شرط نہیں سچ کی دا علاوہ لندو یلی دا ہنوی زانا دکھا دا دو تکی چی دد باشر تینا نوی سانیو آوات یہ دی خوک میو دا سرکے دا دیوی چی فین کانا اشا وین کانا او کچیری وی وی دی کانا آم آباد دلانا سرکے آہا اسم دلا چکن دی معرفتن معرفا وی ان سمانا چاہا دویام شرط نوی سیشوہ کانا او نکراتن یاد آتی ہوئی چھے نکرا خوی خو مفصولا بینہو و بین اللہ خو فصل و خلاش ہوئی پو میون دے اسم شے و بین اللہ و میون دے چاہ شے سمانا چاہ والا شرط نہیں فصل مرفوبی ابل لا چو ویجبو تقریر اللہ ما اسم اسم آخرا ویجب دا تقریر دلا مکاربل دیشا سرا دے اسم بل پتی دوارے سورا تیش تشوت نا ویجب دا تقریر دیشا سرا دے اخے تشوت نا دا تقریر دلا دے دیکھ دے پورا ہوئے دیکھا نا چی دا دے تقریر دے پورا دا والا لا دیشا دے پورا تقید دے پورا تشوا تھا نا وہ دبل اسم چلے سر ہوگی دا دے دے پورا ہوئے دیکھا چا جواب مطابق تھی چاہ سرہ شی سوال سرہ شی تشکی شی دا دے دے پورا چا جواب مطابق تھی چاہ سرہ شی دے سوال سرہ شی زانے تھا نیسا کہ دائی چھو وجب دا تقید دے لا سرہ دے اسم تا تقید دے لا گیڑا وجب دا تقید دے پورا وہ دبل اسم بے لے ویسا چھو دلا سر چھے جواب مطابق تھی چاہ جواب دا رشی دیتا سارا لکا مثال کھانی تقولو لیائی بیتا چلا زیدن فی الدار ولا عمرون دا دی اگر غا مثال شو چا آقا آقا دویام شرط نوی آنا کیرانی بی سو چی دکی لا زیدن دلانا وسط زیدن چلا اسم چیتن دا آسا ہے جیسن دی ماری خادا کھانا او دو دکی دا مرفور والا دا کھانا مرفور ہے جیسن دی لا زیدن فی الدار ولا این سو چی دکی بل تکرار دل امر ہوتا نا وہ سرا دے بل اسم سے امر ہوندا ہاں ہے نا نیا نے مرفوع شو سے جن چیز میں دیکھا نا ہاں وہ تکرار دل امر سے وہ سرا دے بل اسم سے ہیں ہاں نیا تکرار دل سے وہی داخل ہے مشے لا تے تاکید دے پڑے ہیں وہ دا اسم بل چے سے کہ امر ہوندا ہے نا دا دے پر چے سوال جواب مطابق سے چا سرا زکہ چار سے دا چے لا زیدن فی دار ولا امر ہے دوا کا کیسے پوچھا جواب دے فارسی چھے سیکھتا نا دا پرستان آو کو ہوگا نا چھے حل زیدن فید آ زیدن فید دارے ام امرون سشکے ہے نی آ زیدن فید دارے ام امرون چھے آ زید تو کیسے دا آو کا ہاں بیتوی توی چھے لا زیدن فید دارے والا امرون تشوہ تھا نا ندا دے دے پورا زکر چیرے پا حسوال سے تحیل چیتے میں دے کھانا امر دے کر کھاو کھنا دے کھانا یہ زید الامر بطرق پر لکھا ندے وانا پا جواب شاہ چاہ زید عمر دے کر تشبہ کھانا وبل ولا فیہا رجل ولا تیمراتون دا دے ایسے مثال سوچا والا شرط نبی حکیم سیالی نبی چند دی ویلی زکر چی دوتا که چکم دا این دارا جلون جسم لکی را خودا نیده خانا خوبی ردی لا کانا دا چکم دی ویلی زکر چی دلاو دنزون شفیحا صرفت رو غیره کانا پا خبر صرفت رو غیره کانا رو غیره نیم دا چکم دی دا دیگه مثال لا فیها رجلون ولا امراتون ویچه نشتا پا دکر شه سڑای ونو شده چکم دی دا بایام لا تکید دا والا دا پورا دا تشکر کنه او دا امراتون چه رکھا دا دیده پورا چه مطابق جو دوا مطابق شیطا کرا ویده دکا چه دا چه واقع کردی پا جواب دیتا شو واقع شد ای دیس فال شد کنه سای پشتنه او کم دکنم چه آفید دار رجلون امراتون چه اپا کرش شدر وکا سرائی دا بیتوی تا چلا فیا اینی لافید دار رجلون ولا امراتون ځکه چې سوچ یې شو د سړیو د شو متعلق شو که نه نه دې نه په جواب شه چې سړی ورسره سړی شي ځکه چې مطابق ته جواب شي تا سړی شي په پیری که نه نو مطلب یې دا شو ګورې چې اسم دلا الله تعالی له جنس نه ده څه دا دې فارسه چې موږ ده کنه اعراب اعتبار سره چې دی په درې قسمه شو کوم شو یو خدا څه دی منصوب دی آخه دا چې ویدیا دی دی او نکی را دی او بس دی موز آخه دی تشبه کانا کشگه دی موز آخه دی بیغ دی دویان دا چه سه دی ممری دی پالما دی فتخی من پالما دی نصر من من زکر آکیمیو چی آدی آدی نکی را دی خو باس موز آخه شدی موز آخه دی تشکر کنه مضافه یا شده مضافه تشکر کنه او غاچی کنگی بده کنه دا ها دریان داره جسره بیش مرفوبی سراده تکرار بیده کنه اپیخ سورت شه چه دا دریان شرط نبی نا کرا نبی یا اول شرط نبی چه دا ولی نبی تشکر کنه رامی کنه دا بلا خبر کو دویچ و یجوزو فی مثل لا حول ولا قوت الا بالله خمسطو او جوہین و راوو بی پو مثل دے ترکیب شای کم ترکیب چه لا حول ولا قوت الا بالله دا راوو دی چکم دیو پا دیکھانا پا دیشه پیتے بار دی اعراب کرا خمسط او جوہین پینزا واجه ہم زکرہ دی اعراب پیتے بار سرا سمرا پینزا واجه پر شای جائے دیجی نویچه او جایدی فی مثل گوارا فی مثل داشه یا مثل سمارات دا چه دا ترکیب یا دیخون ده بل ترکیب بی آ دیخون ده بل ترکیب دا مطلب دا ویلی کانا چه می دا فی بی ویلی کانا چه لا خبا خلا بی چه کنده مقرار رو خلا بی لا مقرار رو خلا بی چه کنده او بیلی کانا او دی لا خلا چه کنده بیلی کانا سوی چه کنده دا څه چې لا مقرره وي په عطف سره لکه لا حول ولا قوه دا دوه عمله چې د عطف دغه ولا مو ده کنه څه ده کنه او د هر لا نه وڅتي وي چې کنه ها ها اسمه نکرا دي څه کوي مفرد څه کوي اسمه نکرا مفرد د هر اسم نه د هر لا نه وڅتي وي نکرا مفرد دي څه ده کنه ها یالي نکرا مفرد یالي دا به سره بیا یې په دې ده کنه چې لا مقرره غلې په څیر کوڅې دې دې تاسو سره وو دې حال انا ورته څه وی شي نکره مو څه ده یا دې وی شي به پېښه کدا هغي مې ته نه او قبل تر کې بيږي دې ها لا حول ولا قوت الا بالله دې دې ته نه يا لا رجل ولا امراه ها دې ته نه ها نه نه ځکه نه دا چې موږ به ته نه نه دا چې دې کوم تر غوي خو چې دا څه دې ته نه پېښه کوي واجې جې جې کینه دې چې فتحهما فتحا دې تا دې دوالې دې تشو کنه فتحا دې تا ان هغه دوا اسمین ندي ها لا دلا ولا چندي دې دوالې چندي فتحا دې چندي لا کما سن سر کوي هم لا حول ولا قوه الا بالله تشو کنه لا حول ولا قوت دوالے ممنی پوت خاصے ویلے ذکر چا خدا سے کہ ویچال کا چھ دا والا کتن دے بدے کانا خوال ہوئے دے کانا دا اسم دا کانا کانا او دا یلی دا کانا دا او نکرہ دا کانا او دا مفرد لیکن اسم دلالات دی چی علی آبی نکرہ مفرد اگر سشتے ہو اسم مفرد دیر شکا نا فین کانا بعد اللہ نکرہ تن مفرد تب نال الخطس وقت ہے نا وہاں نیدو بس ہے ممنی بچا مجھے دنگی دا بلا دا سر چکم جو گئے کانا چی دا خوبہ تسائی چکم دی دا سائی چکم دی دا اسم دا وہ یلی دا وہ نکرہ مفرد ہو کانا وہ اسم دلالات چی علی نکرہ مفرد اگر چکم دی حاصل ہے چکم دی ممنی فتخا مجھے تشوا تھا نا نہ پتے والے مندر ابھی فلاح فتح ہوما فتح خاد لا حول ولا قوة الا بالله اے سر دیکھ دار تشولا ہو گیا نا بدا تو تم دی دوی جملہ جوڑا وے سے سکتے تھے چاہتا ہے جملے سے پوچھ جملے مندر میں نے ذکر وہ دا دا کا دش چی واجو ملا کے اتب دے مفرد چھ مفرد مندر سکتے سے اتب دے مفرد چھ مفرد مندر واجو ملا جوڑا وے سے میں نے کہنا چاہتا ہے مفرد مفرد مندر سے وہ دوی جملے موجودان الا باللہ موجودان جیسا بیتان الا باللہ ہے ہاں دا سے بس ہم چھے لکا یا اصل دے وہ فرق کو فرق سے وہ رواز ملا شکا نا پہلے تردید دا سے شکا کہ لا حول موجودان دیکھو تقسیم تشکیل وفتح الاول ونصب الثاني ملكنا وفتح هذا اول ونصب ده ثاني دا دریام صورت شو فتخا دا اول اسم اون خبری تا این دا سویه چه لا حولا ولا قوة الا بالله بیوار جمله جو لگه یا دری جمله جو لگه دا اول فتخا دا لگه چه دا لا تا اوخ لگه این چه جنس اوخ لگه ہے نا اور لان کے جنس تو وہ تھے اسم یا لیلی بھی ہونا کہ را بھی مفرد امری فتح میں بھی تھا نا میں تو کا دا حوالہ تھی میں بڑے کنار تھا تھی ہم دا اسم دا یلی دا نا کہ را دا مفرد ہاں نا مری فتح میں نہ تشوا کنا ہاں وہ دا بل ولا قوت تو ہے نا دو تک کے دا سے وہ خلی دا واہ دفاع کے دا لا زید کے سکے دا لا سکے زید کے وہ دا قوت دا در عطف کے فا حچا دیں گے پا محل دے ہے قولون مونے احمق سے ایسان ندا پا محل مونے بیدار اپنے محل دے رکھا شنگا بکر اپنے مستدان ہو نبو بیدار دو ہی میں سمجھی نصب دا نصب بلاو شاید دو ہی میں نصب دا ماشا تو یہاں نصب شید بیا لفظ بے برا تبشی سیدو دا والا خو زکر چی دا والا خو چکن دی دا خا لا حولا دا زکر ملی پتا چی دا اسم دا یلی دا اونا تیرا مفرد و دا بل چکن دی دا کانا ولا قوة دا سی بچی دا ملی غاکی چی منصوب بے ہوئی جنگی دا دیو اینا چی دا بی چکن دی دا کانا پا دا وو اعتفا سارا دا بی ویر عطب کے پا حالف دی شا منو خوزا بنیا بنیا دلا به زید بده سن نشه سر که بیتی دلا به خیر عامل بوده سر نیتا به زید چی خیر عامل بشید نی و دا به عطب که دا قوتون نرا پا لفظ قوتا پا لفظ ایسا بنده دا خوالا بنده چیش بس نا نی وی خود موارو با لکه چرا خامان نبسه سر نیتا چیتنی بده کنا وی خود موارو با خوش چیتنی بده کنا اعراب ده سر کنا پا لفظ ده مکب ده سر مکب ده مفتوخ ده کنا نے دبا چکنے تھا بڑے کہنا اعراب کا خالی تو فتح خاص ہے لا حول اما سے منی پتہ تھا بس وہ بولا سنی سے سے دی مارا تو تھا فتح ہاں واجہ نہ کرا ہاں چہ دبا بس وہ کرے ہاتھ پھا وہ کرے وہ دلا کو کھنا سنی سے دے دو کرا ہم لگا اچھا اس طرح دل پہ چکنی دا قوت ہے قوت ہے دا جاتے تو دیواو تھا پچا میں تمخ سے خبر ہے کو پچا دے خمل نہیں پہلا فرض بنے کس کا نام نیا ہو جتنی دی اپ بنا تھا تھا بندہ وہ ایڈی بھی ایرا تھا بندہ کو تھا بندہ کس کا نام اچھا دادی وہ بل وقت الاول و رفع الثاني ہاں وقت الاول فتح دا اول و رفع دے ثانی اپ فتح دا اول خود کا چه سم دلا یلیدا نجرا مفرد چه یلیدا کرم امری فتح بندہ نہیں کہا ہاں وہ دا ثانی شگی دا سوکے چه دا واوا تے پاک لگا ایت کچھ لا تکا وہ دا حسنی در عطب کا پا محل دا والا من دے محل دے چا من دے دا حول قد محل دے مفتدہ شدہ کا نا مفتدہ مرخوی کا نا نیتا کا دائی دستا تحمل خو کر طلب دے مائر خمل کا عطب کا پا چا من دے محل من دے نیتا حسنی در عطب کا خو پا محل دے چا من دے ایخا والا ایسا من دے دا کا یواز جمعہ جو ہے لے وقت دے جملے جو ہے دے پا دے تھا پا دے چھولے شد واز جمعہ جو ہے وبل تنظم ورف الاول وفتح الثاني رفع دي اول وفتح دي تا الثاني جي سن دي ها تسش كو يه لا حول ولا قوة ها داوال شدا سے اوكي وي دکانا چه داوالا حول شدا لا فنا دلی سا سرا وخلي سر كي بیاری سا قیسن طرف ویر کری تھا ندا سے ایسی دیار حوالا ولا حول مرفوع کسی نہیں لا حول على المعصیات تشفا کا نا اچھا وہ دا دو سے چکن دے دا لا نفی جین سوخ لے سوخ لے ولا نفی جین چکن دے دکانا بیا اسم چکن دے چیہ لینا کرا مفرد ہے مولی پتھا ملے دیکھا نا نتا سانی چیہ ملی پتھا ملے دیکھا لا وہ ایسا نا لا حول ولا قوة الا بالله رامت دا سانی شدہ نفی جین سوخ لے مراد لیسا سارا نو خلی دا بل اخبار کو دایش وقت دور دکو اسم لا لا لکرینه تین و کلا کلا قذب کردر شی اسم دلا ہوئی دکانا لکرینه تین لکرینه تین یعنی پو وقت کرینه شی سرش کرده دا لام پو مرادی عند سر ہوئی دکانا پو وقت تا شی چې چې کائنات موجوده وي نو دا څه څنګه دي حضرت کې ځلا شي دي نو قولا علیکا څه وی چې نشته پتو باندې اینځو کې اسم خدای په دې نو الا تاسو علیکا نشته سبوک پتو باندې و کائنات څه باندې چته ته دالا بلې په علي ته علاقه ته جمع ده او دا په دې کې داخلي شي په اسم داخلي شي نه په خرڅون دي نه نه مالي مرخه چې دوته کې اسم ده داخله په اسم خدای شو ولې تشپا کنه چا فکر چا با اساس لا با اساس علي څنګه نه دا کلا ول شي کوم دي پرې کنه چې دا داسې وي چې وسره یې واسي واچا روکو پرې کنه چا هڅه ده د دې دي راخو چې ساته ونه لري څه دی نه یو کښه پاتې دا وکړو غلطی چې دا دې نه خدای مرشه به سوي جنونه ها څه څه وونه دی د تو ته چې لا علي ښه لا با څه څه دا نه شته پته مونږ خیر دا کړی دی ځکه کاندې نه ها اځه تخلي دې پره یا چې څنګه چا دور دی ورکشه باسه نه جی